عرش کے مسند نشین، اے سبز گنبد کے مکین، اے عرش کے مسند نشین، بد کے مکین، ہم نے کوئی تم سا حسین ہرگز کہیں دیکھا نہیں، ہم نے کوئی تم سا حسین ہرگز کہیں دیکھا نہیں، تم ہو شہ دنیا دین، تم ہو شہ دنیا دین، محبوب رب العالمین، ہم نے کوئی تم سا حسین ہرگز کہیں دیکھا نہیں، چشم کرم بحر خدا، چشم کرم بحر خدا، اے رحمت للعالمین، ہم نے کوئی تم سا حسین ہرگز کہیں